سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فنعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمن الله محترم مسلمان الله caminin içinde şu anda kulağımıza gelen çocuk sesinin ve bir takım gürültülerin, fısıltıların kesilmesini hem cemaatimizden hem de camideki görevli arkadaşlarımızdan rica ediyoruz. Bugünkü dersimizde Bakara Sure-i Şerifesinin 155 numaralı ayeti üzerinde duracağız. Hem şumullü bir mevzuyu içine alıyor, hem de Ramazan orucunu içine alıyor ve böylece geniş ve ihatalı bir mesele kürsüye getirilmiş oluyor. Aziz müminler, insanlar için en mühim mesele, en mühim problem, hayata niçin geldiğini bilmesidir. Bir insanın hayata ne maksatla geldiğini bilmesi, onun en baş meselesidir. Hayvanlara sormak mümkün olsaydı, hayata niçin geldiğini izah edemeyecekti. Veyahut bir takım davranışlarıyla ne maksat için hayata geldiğini gösterebilecekti. Hayvan karnı acıktığı zaman hılkatin, ilahi nizamın kendisine tayin ettiği gıdayı aramak, içecek maddeyi aramak ve buna benzer basit duygular, sevk-i tabiiler peşinde koşan bir yapıya sahiptir. Ağaçlar da öyle, kuşlar da öyle, canlı mahlukatın hemen hepsi acıktığı zaman açlığının ızdırabını hissediyor ve mutlaka açlık ihtiyacını gidermeye çalışıyor. Susuz kaldığı zaman yine susuzluğunun peşine düşüyor, onu bulabildiği zaman içiyor, bulamadığı zaman ölüyor. Fakat insan böyle olamaz. İnsan eğer sadece yemek ve içmek için hayata gelmiş olduğunu söylerse, o zaman hayvanlardan pek farklı bir netice çıkmaz ortaya. Büyük bir gayesi olmalı insanın. Büyük bir davası olmalı insanın. Yeryüzüne gelmiş olmasının çok büyük bir hedefi olmalı insanın. Sadece yemek içmek olamaz. Bunu hiçbir akıl sahibi söyleyemez. Vaka bizim memleketimizde yetişen neslimiz bir takım zevklerini, arzu ve iştahlarını tatmin etmekten başka bir gaye ile yetiştirilmediler. Üniversitede okuyan gençliğimize hayata niçin geldikleri anlatılmadı. Eğitim sisteminde nesillerimize hangi maksat için dünyada niçin insan olarak yaşadıklarının sebepleri ve sırları anlatılmadı. Eğitim sistemimizde insanı yaratan Allah'tan bahsedilmedi. İnsanlığı terbiye etmek için gönderilen Hazreti Muhammed'den bahsedilmedi. Aleyhissalatü vesselam. İnsanların hayatını tanzim için gönderilen Hazreti Kur'an'dan bahsedilmedi. İslam aleminden bahsedilmedi. İslam alimlerinden bahsedilmedi. İslam ilimlerinden bahsedilmedi. Hukuk fakültesinde İslam hukuku okutulmadı. Tıp fakültesinde İbn-i Sina tanıtılmadı. Eğitim enstitüsünde İmam-ı Gazali'den bahsedilmedi. Okullarda İmam-ı Rabbani'den bahsedilmedi. Ehlullah'tan, Evliyaullah'tan anlatılmadı. Neslimiz tam tamına dinsiz ve imansız yetiştirildi. Ve bugün işte görüyorsunuz, elinde kurşun yağdıran silahlarla devletin ve milletin ve parlamentonun her köşesine silah sıkmakla meşgul bulunuyor. Eğer eğitim sistemimiz İslam'a dayansaydı, eğer Kur'an'a dayansaydı, eğer Muhammed Mustafa'ya dayansaydı, Allah'a yemin ediyorum, bugünkü azgın, bugünkü çılgın nesil meydana gelmeyecekti. İslam'ın terbiyesini beğenmediler. Yetişen nesillere oruç tutturmadılar. Namaz kıldırmadılar. Namaz kılan memurlar terfi edemedi. Makamı yükseltilemedi. Namaz kılan öğretim görevlisi profesör olamadı. Doçent olamadı. Allah'a kul olmak isteyenlere bu memlekette hayat hakkı tanınmadı. Allah'tan aldığı emirle başını örten baş örtülü öğretmene imkan tanınmadı. Baş örtülü bir hukukçuya, bir avukat hanıma baroda kalma imkanı tanınmadı. Allah'a kul olmak isteyenlere bu memlekette yer verilmek istenmedi. Netice itibariyle tabii öyle bir nesil yetişti ki, öyle bir gençlik yetiştirdiler ki, görmektesiniz, onun ızdırabını duymaktasınız. Şimdi hepsi şikayet etmektedir. Hepsi işin ne kötü bir netice verdiğini anlamış görünüyorlar. Ama nedense hatalı yollarından dönmek istemiyorlar. Hala yine bir takım yanlış ve yalan felsefelere göre neslimizi terbiye etmek istiyorlar. Hala İslam'a yanaşmıyorlar. Gelin öyleyse, ey neslin azgınlığından şikayet edenler, anarşizmden şikayet edenler, gelin ey terörizmden şikayet edenler, gelin ey komünizmden şikayet edenler, gelin ey ızdıraplardan, bunalımlardan şikayet edenler, gelin eğer sizin çareniz tükenmişse, eğer tedbirleriniz tükenmişse, aklınız durmuşsa, kafanız kapanmışsa, yollarınız tıkanmışsa, Allah'ın kitabı açıktır. Allah aciz kalmaz. Allah'ın dini tıkanmaz. Gelin İslam'a, gelin Kur'an'a, gelin Hazreti Muhammed Mustafa'ya, gelin, gelin insan olun, gelin İslam olun, gelin Allah'a kul olun, gelin ıslah olun. Nedir çıldırmışsınız? Nedir şaşırmışsınız? Nedir tedbiriniz tükenmiş? Nedir hayatınız sönmüş? Nedir çaresiz kalmışsınız? İşte hayata niçin geldiğimizin gayesini öğretiyor Hazreti Kur'an. Allah'a kul olmak için, Allah'ın terbiyesine girmek için. Aziz müminler, Ramazan orucu Allah'ın terbiyesine girmek demektir. Ramazan orucunu tutanlar Allah'ın terbiyesine girmiş insanlardır. Bakın, nefsimizi terbiye ediyor Cenab-ı Hak. Sabrımızı kuvvetlendiriyor, sebatımızı artırıyor, cesaretimizi artırıyor, inancımızı kuvvetlendiriyor, tahammülümüzü artırıyor, bizi hayata hazırlıyor, cennete hazırlıyor, cemalullah'a hazırlıyor. Oruç tutmayan insanlar, Allah'ın terbiyesini kabul etmeyen terbiyesiz, alçak insanlardır. Aşağılık nefislerine, aşağılık şehvetlerine mahkum olan insanlardır. İlahi terbiyeyi kabul etmeyen adamlardır. Hayvani, şehvani, şeytani lezzetlerinin peşinde koşan aşağılık ruh mahluklarıdır. İlahi terbiyeye girmek istemeyen çılgınlar, azgınlar, bezginler ve sapıklardır oruç tutmayanlar. Gelsinler konuşalım, psikolojik açıdan konuşalım, sosyolojik açıdan konuşalım, pedagojik açıdan konuşalım, biyolojik açıdan konuşalım, hepsiyle, herkesle görüşelim. Ramazan orucu Allah'ın Müslümanları terbiyesine alması demektir. Semavi bir mutluluktur, ruhani bir tealidir, Rabbani bir terbiyedir Ramazan. Alçalan insanların yükselmesi demektir. Nefsinden başka bir şey bilmeyen azgınların sükuneti demektir. Ve tek kelimeyle imtihana tabi olmak demektir. İlahi terbiyeye kendisini teslim edenlerin yine Allah'ın açtığı imtihana katılmaları demektir. Ramazan ayının emredilmesi, Ramazan orucunun hükmedilmesinin bir tek gayesi vardır. Ama en mühim, görülsün ve anlaşılsın, Allah'ın terbiyesine girenlerle şeytanın peşine düşenler kimlerdir? Allah'ın hükmünü dinleyenlerle nefsinin arzusunun peşine düşenler kimlerdir? Anlaşılsın, tebeyyün etsin, meydana çıksın diye. Eğer bu imtihan olmasaydı, insana imtihan sırrı teklif edilmeseydi, Allah'a isyan eden her insan aynı anda kahrolacaktı. Ne çare ki imtihana tabi tutulmuşuz. İmtihan esnasındayız. İmtihan sırasındayız. İmtihan masasındayız. İmtihan sahasındayız. Bir takım serseri Hristiyanlar Müslümanların evlerine Hristiyanlık aşılayan broşürler dağıtmışlar. Orada şu husus dikkatimi çekti benim. Aptal Hristiyanlar, enayi Hristiyanlar. Hak din olan İslam'ı bırakmışlar, serseriyane bir takım sapıklıkları insanlara aşılamaya çalışıyorlar. Din hak olan İslam ortadayken, çekilmiş kendi kabuğuna, kendi batılına, kendi yalanına, kendi iftirasına dini manzara vermeye çalışıyor. Bir kitap yazmışlar, küçük ama boyalı ama cilalı bir kitap. Dikkatleri çekmek için olacak, kitabın üstüne de veya içinde birinci sayfaya şöyle bir başlık atmışlar. Allah kötülere ve kötülüklere niçin müsaade ediyor? Bir sual. Allah niçin kötülere ve kötülüklere müsaade ediyor diye bir sual sormuşlar. Cevapları çirkin mi çirkin? Ve insanları saptırıcı, Allah'tan soğutucu, Allah'tan uzaklaştırıcı bir manzara vermişler. Tabii bunların Kur'an'dan haberleri olmadığı için, İslam'ı incelemedikleri için, İslam'ı araştırmadıkları için bu suallerin cevabı son derece kolay, son derece güzel olduğu halde onlar kendi yanlışlarına, kendi sapıklıklarına gülmeye çalışıyorlar. Aziz müminler, neden Cenab-ı Hak gerçekten oruç tutmamak suretiyle kendisine isyan edenlere o anda niçin ceza vermiyor? Veya oruç tutmamalarına niçin meydan veriyor? Eline Ramazan günü içtiği şarabı alıp da içmek için Allah'a alenen isyan eden bir adama neden bu imkanı ve fırsatı veriyor? Hani suali çoğaltabilirsiniz. Bunun çok cevabı var tabii. Çok cevabı var. Ama hemen bir tanesini arz edip geçeyim, asıl meseleye temas edeyim. Demin dedim ki aziz müminler, Allah-u Teala bizi imtihan sahasına, dünyaya gelişimizin, dünyada oluşumuzun, dünyada yaşayışımızın gayesi imtihan olmaktır. Allah'ın hükümlerine göre mi, nefsin arzularına göre mi, yaşadığınızın ispatını yapmak içindir. Allah'ın emirlerine göre mi yaşıyorsunuz, nefsinizin arzularına göre mi? Allah'ın kitabına göre mi yaşıyorsunuz, şeytanın ihvasına göre mi yaşıyorsunuz? Bu çözümlensin diye, bu anlaşılsın diye. Ve herkes imtihana tabi tutulmuştur. Akıl sahibi olan herkes. Bakın, aklını kaybetmiş olan deliler ve mecnunlar imtihana tabi değiller. Çocuklar imtihana tabi değiller. Hayvanlar imtihana tabi değiller. Akıl sahibi olanlar imtihana tabiler. Akıl sahibi olacak. Nitekim Ramazan orucu hayvanlara farz değildir. Ve dünyada hiçbir hayvan oruç tutmaz. Aklını kaybetmiş olan mecnunlara, delilere oruç tutmak emredilmemiştir. Büluğa ermemiş çocuklara oruç tutmak emredilmemiştir. Demek ki oruç tutmak bir imtihandır. Bir imtihan sualidir. Nefsinin arzularını mı takip ediyor, Allah'ın hükümlerini mi? İmtihan. Bu noktayı kaçırmayalım. Öyleyse, madem ki imtihandır, Allah oruç tutanlara da fırsat verecek, tutmayanlara da verecektir. İmtihan bu. Oruç tutmayanların tepesine yıldırım gibi hemen inmeyecektir tabii. İmtihanın sureti şekli bunu gösteriyor. Ve hemen bir misal verelim. Siz öğretmensiniz diyelim. Siz bir öğretim görevlisisiniz. Aylarca eğitim programına göre dersinizi verdiniz, verdiniz, verdiniz. Talebeler dinledi, öğrenciler dinledi. Sonunda ne yapacaksınız? Talebelerin hangisi çalışmış, hangisi çalışmamış? Bunu tespit etmek için imtihan yapacaksınız tabii. İmtihan suallerini sordunuz. Hepsi salonda kağıt kalem çıkarmışlar, suallerinizi yazmışlar ve o anda imtihan oluyorlar öğrenciler. Siz de öğretmensiniz, başlarında bekliyorsunuz. Sorduğunuz suallere doğru cevap yazmalarını istiyorsunuz. Talebeler imtihan sırasında, imtihan esnasındadır, siz de imtihan salonundasınız. Sıralar arasında gezersiniz. O imtihan olan çocukların neler yazdığını takip edersiniz. Kağıtlarına bakarsınız, suallerine ne cevap verdiklerini kontrol edersiniz, sınıfta gezersiniz. O anda öğrencilerden birisinin açıkça sorduğunuz suale yanlış cevap yazdığını gördüğünüz zaman hemen müdahale eder misiniz? Evladım yanlış yazıyorsun, bunu düzelt diye o anda müdahale eder misiniz? Etmezsiniz, çünkü imtihan esnasındadır. Sınıfta imtihan esnasında yanlış yazanlara, yanlış cevap verenlere evladım bunu düzelt, yanlış yazma demiş olsanız imtihanda doğru yazanlarla yanlış yazanları hayırdır demezsiniz. gözlerinizle yanlış yaptığını gördüğünüz halde karışmazsınız, müdahale etmezsiniz, imtihandan sonra kağıdını alır okur, değerlendirirsiniz. İşte Allah da böyle imtihan ediyor. Oruç tutmayanlara da fırsat veriyor. İçki içenlere de fırsat veriyor. Sırtına kadar soyunup umumhane kadınları gibi sokaklarda dolaşan kadınlara da fırsat veriyor. Günü gelecektir, yevmi hesap gelecektir, Allah'ın cezası gelecektir, Allah'ın azabı gelecektir. Kimsenin yanına kalmayacaktır, kimse cezasız kalmayacaktır, kimsenin yaptığı yanına kalmayacaktır. İmtihan dünyasındayız. Elbet Allah-u Teala fırsat verecektir. Elbet ibadet edenlere de, isyan edenlere de imkan verecektir. Eğer her isyan edenin elini bağlasaydı, isyan etmeye kimse imkan bulamaz, imtihan olmazdı. Şimdi ayetimize geçebiliriz. Bakara suresinin 155 numaralı ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Ey insanlar! Ve mahusus ey Müslümanlar! Allah-u Teala bizzat hitap ediyor. Bizatihi kendi zat-ı uluhiyetiyle hitap ediyor. Ey Müslümanlar! Sizi bir takım şeylerle mutlaka ve mutlaka imtihan edeceğiz. Ve lenebluvenneküm lam-ı te'kid ile nun-u te'kid ile geliyor Arapça kaideye göre. Mutlaka ve muhakkak sizi bir takım şeylerle imtihan edeceğiz. Eğer oruç tutmak ibadeti olmasaydı, eğer Ramazan olmasaydı nasıl imtihana tabi tutulacaktı? Ramazan'da oruç tutmak Allah'ın emridir diye oruç tutanlarla şehvetinin ve midesinin, maddesinin, keyfinin, zevkinin peşinde gidenlerle gitmeyenler nasıl seçilecekti? Demek ki Ramazan orucu bir ibadettir ve bir imtihan unsurudur. Hayvani hislerinden uzaklaşanlarla hayvani hislerine mahkum olanlar seçilmesi gerekirdi. Ramazan olmasaydı nereden bilecektik? Görüyor musunuz ne kadar mühim bir nokta bu? Çeşitli bahanelerle oruç tutmayanlarla tutanlar nasıl seçilecekti? Adam devlet memuru yüksek bir makama gelmiş hasbelkader. Efendim diyor oruç tutarsak memurlar, amirler çalışamaz, devletin işi yürümez diyor. Oruç tutan adam çalışamazmış, kafası işlemezmiş, aklı çalışmazmış. Şu hale bakın. Dedim ki adama, devlet memurları nasıl çalışır, nasıl çalışmaz, onu sen iyi araştırmamıştın. Gel sana ben anlatayım dedim ve şunu anlattım. Oruç tuttuğu için çalışmıyor değil, namaz kıldığı için çalışmıyor değil, başka sebeplerden çalışmıyor devlet memuru. Senin kurduğun düzen, senin kurduğun iktisadi düzen devlet memurunu çalışmayacak hale getirmiş dedim. Öyle ya, bugün bankaları görüyorsunuz, banka, banka. Caddelerin en güzel yerlerini işgal eden bankalar, durmadan Müslümanları faiz almaya, faiz vermeye davet ediyor mu? Evet, ne diyor? 1 milyon lira paran varsa getir, aydan aya sana 20 bin lira maaş vereyim diyor. Yani ne demek bu? Otur oturduğun yerde, hazıra kon, çalışmadan, alın teri dökmeden sana maaş bağlayayım diyor. Bu memlekette çalışmadan, alın teri dökmeden, bankalardan faizi maaş alanlar dururken devlet memuru niye çalışsın? Alın teri dökmeden banka faizli maaş veren memlekette memur çalışmaz, çalışmaması lazımdır. Öyle ya, akşama kadar binlerce vatandaşın derdini dinleyecek, canı sıkılacak, kalem oynatacak, kağıt yazacak, mühür basacak, terleyecek, yorulacak, ay sonunda bir avuç para alacak. Ama öbür tarafta bankaya bilmem ne kadar para yatıran adam keyfini sürecek, yazlığında keyfini sürecek, çalışmayacak, memurdan fazla maaş alacak. Niye bu memur çalışsın? Bak memur niçin çalışmıyormuş, anladın mı? Ahmak adam dedim ona. Memur niye çalışmıyor görüyor musun? Sen öyle bir faiz düzeni kurdun ki kimse çalışmaz daha. Alın terine öyle bir darbe vurdun ki, İnsan emeğine öyle bir darbe vurdun ki kimse çalışmaz daha burada. Efendim oruç tutarsa çalışmaz mı? Cahil oğlu cahil. Şu fikre bakın hele. Çalışmaz tabii kadın. Her akşam televizyonda bin bir çeşit şampuan reklamı yaparsan, bir takım fahişe kadınları güzel güzel diye kozmetik ilaçlarla süslü püslü gösterirsen, senin çalıştırdığın sekreter hanım, memure hanım, kadın memurlarda süslenmeyi mecbur kabul edecek ve dairede yüzüne sabahleyin evden çıkarken krem sürecek, losyon sürecek, parfüm sürecek, bilmem ne sürecek. Ama yüzü terlediği zaman krem sökülecek, o boyası dökülecek, kaportasında cilası dökülmüş araba gibi çirkin olacak. Dairede çirkinliğini kapatmak için karşısında vatandaş beklediği halde o eline aynasını alıp dudağını boyayacak tabii. Çalışır mı memur bu? Sen yaptığın neşriyatla kendini yalanlıyorsun. Sen kendi kendini mahkum ediyorsun. Kafası terik dedim ona. Şehvetinden ve şöhretinden, sek arzularından başka bir şey tanımayan bir memure hanım niye çalışsın devlet dairesinde? Çalışmaması lazım efendim. Karşısında vatandaş bir imza için 5 saat bekleyecek, o memure hanım dudağını boyayacak. Ve zerû mâ bakiye miner ribâ in kuntum mü'minîn. Ey müminler ve Müslümanlar! Ey ben de Müslümanım diyenler! Benim de anam babam hacıydı diyenler! Allah'tan korkun! İttekullah demek Allah'tan korkun. Allah'ın azabından korkun demek tabii. Lezeru ma bakiye miner riba in kuntum mü'minin. Eğer kalbinizde zerre kadar Allah ve Resulüne, hesap gününe zerre kadar imanınız varsa kuntum mü'minin. Eğer kalbinizde zerre kadar Allah ve Resulüne, hesap gününe zerre kadar imanınız varsa faiz almayın, faiz vermeyin, faizli muameleyi terk edin diyor Allah-u Teala. Açık ben size burada Kur'an'dan bu ayeti okuyorum. Ama sizin öyle bir cemiyetiniz var ki, sizin öyle bir iktisadi hayatınız var ki, tamamen faiz üzerine kurulmuş, her akşam devletin televizyonunda sırtına kadar koyulmuş olan bir sürü seksüel kadın karşınıza çıkıyor, sizi faiz almaya, faiz vermeye davet ediyor. Benim yaptığım vaazlar burada aslında kalıyor. benim konuşmalarım, Kur'an'ın ayetleri hiçbir şey ifade etmiyor. Hani İslamiyet, okuduğum ayetlerde ne mana çıkacak benim burada? Sizin hayatınız baştan başa faiz. Öyleyse, İslam dini, Kur'an-ı Kerim tamamıyla bir cemiyete, iktisadına, içtimaiyatına, eğitimine hakim olamadığı müddetçe o memlekette İslam'ı yaşamak mümkün değildir. Adam namaz kılıyor, orucunu da tutuyor, hasbel kader Beytullah'a da gitmiş, Hicaz'a da gitmiş, emekliye ayrılır ayrılmaz, faizli maaş almak için soluğunu bankanın kapısında alıyor. Ahlaksız adam. Müslüman bu. Ama ne yapacaksınız ki? Sizin hayatınız böyle. İslam'ı yaşayamazsınız ki bu hayatın içinde. Ben burada Kur'an-ı Kerim'i açıyorum. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ayet okuyorum. Aman zinaya yaklaşmayın diyor Hazreti Allah diyorum. Celle Celaluhu. Zinaya yaklaşmayın, fuhşiyata yaklaşmayın, fahişelere yaklaşmayın, açık saçık kadınlarla alakadar olmayın, gözünüzü dikip bakmayın, şöyle hepsini anlatıyoruz burada. Gece kulüpleri, diskotekler ve her türlü açıkta ve gizli yapılan zinalar ve fuhuşlar ve fahişeler ve zaniyeler hepsi haramdır, Allah'la taşamıştır diyorum. Ama öbür taraftan caddelerimiz ve çarşılarımız öyle bir hale gelmiştir ki şu çıkın emin önünde etrafı seyredin, sırtına kadar, beline kadar, en mahrem yerlerine kadar sırılçıplak soyunu dolaşan kadınların hangisi umumhane karısıdır, hangisi ev hanımıdır, vallahi belli değildir. Sizin cennetinizin neresi Müslüman? Ve siz böyle bir cemiyette oruç tutuyorsunuz. Öyle bir cemiyette oruç tutuyorsunuz ki o cemiyete İslam hakim değil. Siz öyle bir cemiyette namaz kılıyorsunuz ki Allah'ın kitabı o cemiyete hakim değil. Buyurun işte. En ufak itirazı olan gelsin saatte cekonuzu dikler edeyim kendisi. Bir tarafta oruç tutuyoruz, bir tarafta namaz kılıyoruz ama sokağa çıkınca, caddeye karşıya çıkınca bütün sevaplarımızı kaybediyoruz. Camilerde sevabımızı testimizin içine dolduruyoruz, sokağa çıkınca testimiz kırılıyor, caddelere dökülüyor. Tıpkı Mevlana Celaleddin Rumi'nin dediği gibi. Mevlana'mız öyle söylüyor. Namaz kılan Müslümanlar camide şüphesiz ki namaz kılmakla sevabını elde ederler. Her Müslüman camide olduğu müddetçe, namaz kıldığı müddetçe, oruç tuttuğu müddetçe sevabını Allah'tan alır, dağarcığını doldurur, testisini doldurur. Ama o namaz kılan Müslümanların caddesi Müslüman değilse, sokağında İslam yoksa, caddesinde İslam yoksa, camiden caddeye çıktığı zaman hepsini kaybeder buyuruyor. Camide namaz kılan Müslümanlar sokağa çıktığı zaman açık saçık dolaşan bir kadının yüzüne bir dakika, bir saniye şehvetle nazar etse, bir bakış yapsa 40 günlük namazının sevabı hepsi birden silinir buyuruyor. Cemiyetiniz Müslüman cemiyet değil çünkü sizin. İslam caddelere hakim değil çünkü. İslam sokaklara hakim değil çünkü. İslam televizyona hakim değil çünkü. İslam üniversitemize hakim değil çünkü. İslam eğitiminize hakim değil çünkü. İslam hanımınıza hakim değil çünkü. İslam sokaklarınıza hakim değil çünkü. Hangi oruçtan bahsedeyim ben? Hangi namazdan bahsedeyim? İslam İslam'ı çiğnemek istemişler. İslam'ın ahkamını değiştirmişler. İslam'ın hayatını mahvetmişler. Ecdadımızın canla kan vererek aldığı şu İstanbul'u bir fuhuş merkezi haline getirmişler. Zina merkezi haline getirmişler. Görmüyor musunuz siz de? Dün perşembeydi sabahleyin, Eminönü müftüsü muhterem kardeşimle Sokullu Cami-i Şerif'in ve külliyesini gezmeye gittik beraber. Sokullu Cami-i Şerif'i ve külliyesi. Adliye Sarayı'nın arkasında Kadırga'da Mimar Sinan'ın merhumun dünya çapında yaptığı bir sanat eseri. Mimar Sinan'ın yaptığı harikulade bir eser. Sokullu Cami-i Şerif'i ve külliyesi. Efendiler, bundan evvel o camide etrafındaki kubbeli kubbeli medreselerde neler yapmışlar biliyor musunuz? Gidin ve görün, sorun, sorumlu kişilerden öğrenin. Arkadaşlar yemin ediyorlar, biraz tenha bir semt olduğu için, Kadırga'da denize doğru yamaçta, yokuşta olduğu için, gözden saklı bulunduğu için orasını halk eğitim salonu yapmışlar ve caminin kubbesi altında, zikirhanenin kubbesi altında kızlı oğlanlı folklor ekipleri oynamışlar, dans etmişler, salt salmışlar, şarap içmişler ve o medrese odalarında zina etmişler. Orayı teslim alırken kubbenin altından 4 kamyon şarap çöpü çıkarmışlar. Senin dinini böyle tepeledi bu herifler. Senin tarihini böyle tepeledi bu kafirler. Neden ne haberi var senin? Gidin görün, şu vaazımı dinleyen Müslümanlara zaman bırakıyorum. Kadırga'da Sokullu Cami-i Şerif'ini ve medreselerini Allah hakkına teker teker gidin, gezin, görün, dünyada böyle bir harika eser göremeyeceksiniz. Mimar Sinan'ın zor bela Eminönü Müftülüğü orasını çırpınmış, orasını şimdi Kur'an kursu haline getirmiş. Ama mümkün mü? Milyonlarca para lazım ki temizlesinler. Milyonlarca para lazım ki tamir etsinler, harabeye çevirmişler. Hiçbir Müslüman da yardımcı olmuyor. Şu zengin iş adamları, Müslüman zenginlere Allah merhamet versin, Allah muhabbet versin. Birisi de çıkıp da bunu ihya edeyim demiyor. Müslümanlık ne yapsın? Devlet bir kuruş yardım etmiyor, görüyorsunuz. Camilerin yapımına, Kur'an kurslarının yapımına, İmam Hatip okullarının yapımına devlet bir kuruş yardım etmiyor. Devletin işi, gücü stadyum yapmak, yet sahaları yapmak, kumarhaneler yapmak, sarap fabrikaları yapmak. Camilere sen Müslüman yardım edeceksin. Kur'an kurslarına sen yardım edeceksin. İmam Hatip liselerine sen yardım edeceksin tabi. Sen etmeyeceksen kim edecek? Bakın işte Eminönü Müftülüğü mensubu arkadaşlarımız, imamlar, müezzinler, Müslüman arkadaşlar, oradaki derneğin üyeleri hepsi birden gelmişler. Yeni caminin kapılarında sizden şimdi yardım bekleyecekler. Sokullu Cami-i Şerif'inde yapılır Kur'an kursu açmak istiyorlar. Kalorifer yapmışlar, her tarafı tamir etmeye kalkışmışlar, tabanlara tahta döşemişler, duvarlara falan döşemeleri lazım, mutfak ayarlamaları lazım, binlerce, milyonlarca paralar ihtiyaçları var, kıvranıyorlar, ne yapacağız ya Rabbi diye kıvranıyorlar. Şu Müslüman zenginlere ya Rabbi diyorum, nasıl bunları hesap verecek mahkemede? Varlığı olup da, serveti olup da Allah yoluna çalışmayan zenginler nasıl Hazreti Muhammed'i görecekler? Hangi Allah'a girecekler? Ben bunu anlayamıyorum. Elinde serveti, imkanı, parası bulunduğu halde Allah yoluna çalışmayan şu zenginlerden mahşer günü nasıl hesap vereceklerini görmek istiyoruz doğrusu. Kardeşlerim, Allah için yardımcı olun. Hazreti Muhammed için yardımcı olun. Başka çaremiz kalmamıştır. Sahibimiz yoktur bizim. Şu memlekette İslam'ın sahibi yok, sizsiniz. Devlet, İslam devleti olmadığı için sahip çıkıyor. İslam devleti değil. Siz sahip çıkacaksınız. Siz yardımcı olacaksınız. Kimden bekliyorsunuz? Adam ta Fransa'dan kalkıp geliyor, Mimar Sinan'ın dünya çapında bir sanat eseridir diye Sokullu Camisi'ni Fransız profesörler gelip geziyor. Gidin bakın, ne istikam göreceksiniz. Ama harabeye sevilmişler. Ama folklor için dans salonu yapmışlar. Ama o odalarda, kubbeli odalarda, Kur'an okunan odalarda bu nesil zina etmiş, haram etmişler. Gidin görün. Nesil etmişler, tarihimizi yıkmışlar, imanımızı yıkmışlar, nesillerimizi hayal etmişler. Gidin görün. Ve yardımcı olun, kalorifer tesisatı yapıyorlar. Mutfak tesis ediyorlar. Bir soğuk hava deposu yapmaları lazım, 500 bin lira para istiyorlar. Bir soğuk hava deposu, nasıl Kur'an kursunun talebelerine et saklamak için ve sebze saklamak için, zahire saklamak için bir soğuk hava deposu yapmaları lazım. En azından yarım milyon lira masraf istiyorlar. Kim yapacak bunları? Biz Müslümanlar çalışmakta, biz Müslümanlar elimizden gelen gayreti göstermekte. Hristiyanlar mı yapacak bunu haşa? Yahudiler mi yapar? Ermeniler mi yapar? Kafirler mi yapar bunları? Elbet Müslüman yapacak. Onun için Allah ve Resulullah aşkına şimdi dışarıya çıkarken külliyetli bir miktarda yardımınızı esirgemeyiniz. Daha sonra da camimizin imam ve müezzinleriyle, Eminönü müftülüğümüzün müftüsüyle ve sahil görevleriyle temasa geçin. Gelin orayı gezin, görün, hayır sahipleri hayır yapsınlar, inşa etsinler, tamir etsinler. Gelin burayı hep beraber de ihya edelim. İhya edelim, ihyaya çalışalım. Onlar imha etmeye çalışmış, biz ihya etmeye çalışalım. Allah-u Teala şimdiden bütün yardımlarınızı dergahında kabul ettiği yardımlara ilhak edip inşallah. Aziz kardeşlerim, ayet-i kerimeyi bitireyim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ Cuh, Arapça açlık demektir. El-cuhu, açlık manasına geliyor. Sizi açlıkla imtihan edeceğim. Rabbimizin beyanı, açlıkla imtihan edeceğim. Ne demek bu? İmam Şafii Hazretleri, Muhammed bin İdris el-Şafii, Şafii mezhebinin müştehidi, büyük allame, İmam Şafii, arşa yükselen bir alim. O, bu mübarek ayet-i kerimeye güzel bir mana vermiş. Vel-cu kelimesinin manası, benim anladığıma göre diyor, savhu Ramazan'dır diyor. Hani Ramazan ayında infak saatinden iftar saatine kadar aç kalmak suretiyle sizi imtihan edeceğim demek istiyor Allah diyor. Tabii bugünkü ölçülere göre görüyorsunuz 18 saat oruç tutuyoruz. 18 saat bile kolay bu. Kolay değil tabii. Zorluğu var, zahmeti var ama bunu imanın verdiği sevinçle, imanın verdiği enerjiyle karşılayacağız. İmansız adam oruç tutamaz ki. İmansız adam oruç tutamaz bir kere. Demek ki imanlıyla imansızın belli olması için açlıkla bizi Allah'ın imtihan etmesi lazım. O da Ramazan'dır. Gayet tabii. Gayet tabii. Elinde imkanı olduğu halde yemiyorsun. Lokantaya gidebilecek imkanın olduğu halde girmiyorsun. Al Allah emretti, yemeyin içmeyin dedi diyorsun ve itaat ediyorsun. İşte Allah'a kul olanlarla olmayanların tabi oldukları imtihanın bir unsurudur, Ramazan'da aç kalmak. Gayet tabi sadece aç kalmak murat edilmiyor burada. Ahlaki bir üstünlük kazanmak, melekuti bir sıfat kazanmak için aynı zamanda, nefsin arzularına karşı direnmek için, tahammül kazanmak için, dolayısıyla Allah'ın sevdiği, Allah'a itaat eden insanlar haline gelmemizi istiyor ve bunun için de bizi imtihan edeceğini bildiriyor. Cenab-ı Hak cümlemizi bu büyük imtihanda muvaffak eylesin inşallah. Bunun yanında gayet tabidir ki Allah-u Azimüşşan Rahman ve Rahim'dir. Bu 18 saat, bu uzun günlerde, bu sıcak günlerde hasta olup da oruç tutamayacak hale gelenlere de Rabbül Alemin merhamet ediyor, onlara ruhsat veriyor. اِنْ كُنْتُمْ مَرِيْزًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٍ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْضِي Rabbimiz. Hasta Müslüman oruç tuttuğu zaman hastalığı artacaksa, oruç tuttuğu zaman tedavisi imkansız hale gelecekse, oruç tuttuğu zaman hastalığı bütün bütün fazlalaşacaksa, Ramazan'da böyle hastalar oruç tutmasın, Ramazan'dan sonra tutamadığı günler kadar kaza etsin diyor Hazreti Allah. Rahim ve Rahman sıfatıyla yine tecelli ediyor. El alâ seferin yahut da mecburi, zaruri bir sefere, seyahata çıkan bir Müslüman da tabi kalacağı yer olmadığı için, gideceği yeri bilmediği için, sahura kalkacak yer olmadığı için, iftarını temin edemeyeceği için, seferde meşakkat olduğu için muhayyer bırakmış, seferde bir Müslüman isterse oruç tutar, isterse tutmaz buyurmuş. Tutmadığı günler kadar da Ramazan'dan sonra, seyahatten sonra kaza eder buyurmuş. Ama meşakkat yoksa, gideceği yer belliyse, evi varsa, ocağı varsa, sahuru varsa, iftarı varsa, seferde bile olsun oruç tutması daha hayırlıdır buyurmuş. İnsanın izanına ve vicdanına bırakmıştır. Aynı şekilde insanın hayatına verdiği en mühim kıymeti ifade eden bir iki husus daha var. İslam alimlerimiz bu iki maddenin arasına onlar da katmıştır. Emzikli kadınlar, bir Müslüman hanım çocuğunu emzirmek zorunda olan bir hanım, oruç tuttuğu zaman sütü kesilecekse, oruç tuttuğu zaman sütü azalacaksa, sütü kesilecekse, sütü kesildiği zaman yavrusu aç kalacak ve ölecekse, emzikli kadınlar da Ramazan'da oruç tutmazlar, daha sonra kaza ederler diyor. Şu merhamete bakın. Şu merhamete Allah'ın gösterdiği kolaylığa bak. Aynı şekilde hamile bir hanımefendi, hamile bir Müslüman kadın oruç tuttuğu zaman gıdası, beslenmesi kesildiği zaman, beslenemez bir hale geldiği zaman, ana rahmindeki çocuk da beslenemeyecek ve ölümle karşı karşıya gelecekse, Müslüman, adaletli, ahlaklı, faziletli bir doktor oruç tutarsanız, ana rahmindeki çocuk gıdasız kalır ve ölür demişse, hamile kadınlar da Ramazan'da oruç tutmazlar, daha sonra tutamadıkları kadar kaza ederler. Bütün bunlar Rabbimizin rahmetini gösteriyor. Rabbimizin merhametini gösteriyor. İnsan hayatına, insanın sağlığına, insanın sıhhatine ne kadar önem verdiğini açıkça Rabbimiz ilan ediyor. Daha da merhamet ederek buyuruyor ki وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيكُونَهُ Oruç tutmaya gücü yetmediği gibi daha sonra tutamadığı oruçları kaza etmeye de gücü yetmeyenler. Öyle hasta ki, öyle hasta ki, yüzmin hasta, şifası mümkün değil. Veya tedavisi mümkün değil. Şeyh-i Fani bütün bütün ihtiyarlamış, bütün bütün perişan ilaçlarla yaşıyor. Veyahut mide ameliyatı getirmiş, midesinin dörtte birini kesmiş almışlar, midesinin yarısını kesmiş almışlar. Böyle bir Müslüman ne yapacak? Midesi ameliyatta olduğu için, midesinin dörtte biri kesilip alındığı için normal bir insan değil bu. Her saat başı yemek yemesi lazım. Midesi küçülmüş, midesinden ameliyat olmuş. 18 saat aç kalamıyor, imkan yok, başı dönüyor, bayılıyor, kahroluyor, ölüyor. Cenab-ı Hak bunlar için de oruç tutamadıkları için, tutamadıkları oruçlarla kaza edemedikleri için onlara bir fırsat daha tanıyor, merhamet ediyor. Tutamadıkları her gün oruç için, her bir günlük oruç için bir fakirin doyumu olan bir fidyeyi onlara müsaade ediyor. Her gün için bir fakir doyuracaksın, tamam. Allah'ın rahmetini gösteriyor bu da. Allah'ın merhametini gösteriyor. Aziz kardeşlerim, böylece Bakara suresinin 155 numaralı ayetini bir ölçüde izah etmeye çalıştım. Haftaya daha geniş ele almak niyetiyle inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız, bizi kulluğuna kabul eyle. Gündüzleri tuttuğumuz oruçları, geceleri kıldığımız namazları, yapacağımız ve yaptığımız hayru hasenatı dergahında kabul eyle ya Rabbi. El atıf amin diyen müminleri iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Yolunu şaşırmış olanlara hidayet nasip eyle ya Rabbi. Her türlü bahanelerle sana isyan edenlere inayet ve hidayet nasip eyle ya Rabbi. Milletimizi, memleketimizi, alemi İslam'ı her türlü felaketlerden muhafaza eyle ya Rabbi. El atıf amin diyen kardeşlerimi şurada bir araya getirdiğin gibi mahşerde de civar-ı Mustafa'da toplanmak hasip eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.